तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो। तेरे कहने से कर जाएंगे हम, मर जाएंगे ओ, हम मर जाएंगे। हाँ मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हम तेरी है कसम।